sahabenin Kur'an anlayışı, vahyin doğrudan muhatapları onu nasıl anladılar ve onu biz modern muhataplara nasıl anlatıyorlar? Muhammed Emin Yıldırım köklerimize yolculuk yapıyor ve bunlardan günümüze izler taşıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâlen Resûlü ya Rabbi inne kavmi ittehezû hâzel Kur'âne mehcûrâ. Sadakallahul azim ve bellegnen Resûlül kerîm ve nahnu alâ zâlike mineşşâhidin. Resûl o gün gelince, o dehşetli gün, birilerini şikayet edecek. Ya Rabbi diyecek, şu benim kavmim var ya, onlar Kur'an'ı mehcur bıraktı. Böyle bir şikayetin sonucunun ne olacağı malum. Böyle bir şikayet karşısında Ahsenul Hakimin olan Allah'a söyleyecek bir sözümüzün olmadığı da malum. O halde o tabloda Allah Resulü'nün şikayet ettiklerinden değil de lehimize şahitlik edenlerden olabilmek için sahabenin Kur'an anlayışı yolculuğuna çıktık. Çünkü onlar örnek nesildi, ilk nesildi, ideal nesildi. Onlar Allah Resulü'nün mübarek ellerinde yetişmiş güzide bir insan topluluğuydu. Ve yine Kur'an'ın deyimiyle onlar Allah'tan razı, Allah da onlardan razı olmuş bir topluluktu. Eğer karşılıklı bir rıza varsa o insanlardan alacağımız çok dersler vardır. Allah'ın razı olmasını isteyen bizler, onu razı etmenin yollarını aramak zorunda olan bizlerin böyle bir rıza makamını elde etmiş olan bir topluluktan elbette ki alacağımız çok dersler vardır. İşte o derslerin taliplileriyiz. O dersleri öğrenmek için buradayız. O dersleri öğrenmek için sahabenin Kur'an anlayışı yoluna yolcu olup o yola revan olanlardanız. Rabbim yolculuğumuzu selametle neticelendirsin inşallah. Dokuzuncu ders bugün. Altı ders boyunca aslında Kur'an'ın doğru bir biçimde anlaşılabilmesi için önemli bir bahis olan nuzul ortamına bir pencere açtık. Ve Kur'an'ın iniş üssü olan, ayetlerin ilk indiği ortam olan nüzul ortamını anlayabilmek için de beş temel başlığı iyice anlamamız gerektiğini söyledik. Neydi o beş temel başlık? Şöyle bir hatırlayalım. Bir, bölgenin coğrafi konumu ve coğrafi durumu. İki, bölgenin iklimi. Üç, bölgenin tarihsel birikimi. Dört, bölgenin sosyal, kültürel ve dini yapısı, beş bölgenin kullandığı dil ve o dilin vahyin dili olmasının sebepleri. Biz bu beş başlığın üçünü geçen altı derste öğrenmeye çalıştık. Özellikle bölgenin tarihsel birikimini işlerken, o coğrafyanın tarihsel birikiminin öneminden dolayı da tarihsel birikimi de üçe ayırdık. O üç başlıkta şunlardı. Bir, bölgeyi bölge yapan asli unsur olan Kabe'nin ibda, ihya ve inşa süreci. İki, bölgede ciddi bir etkisi olan ve İbrahim ailesinin bir hediyesi olan, İkinci süreçte Allah Resulü'nün dedesi Abdülmuttalib'in bir hediyesi olan Zemzem suyunun bölgeye etkisi ve o suyun son süreçte ortaya çıkarılmasında Abdülmuttalib ailesinin tarih sahnesinde almış olduğu rolü. Üçüncü başlıkta dillerdeki son müjde, beklenen son peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. en son dersi işlerken dostlar, şöyle bir cümleyle bitirmiştik hatırlarsanız. Dillerde yayılan müjde, oradaki insanların, yani son vahyin ilk muhataplarının Kur'an'dan önce bir şey ile tanışmalarına sebep olmuştu. Yani vahyin ilk muhatapları vahiden önce bir şeyi tanımışlardı. Neydi o şey? Alemlerin sultanıydı değil mi? Daha Kur'an yok ortada. İlahi mesaj daha ulaşmamış. Gökün, semanın kapıları o insanların üzerine açılmamış. Ama vahye muhatap olarak seçilen o topluluk vahyin ilk öğretmenini vahiden önce tanımışlardı. Bu çok önemliydi ve belki de sahabenin Kur'an anlayışının temellerini öğrenebilmemiz için bize işin ip uçlarını verecekti. İşte bugün aslında dördüncü başlığı işlemem gerekiyordu. Yani bölgenin sosyal, kültürel ve dini yapısını, onu bir sonraki haftaya bırakarak sahabenin Kur'an anlayışının temellerinin nasıl oluştuğu noktasında bir pencere açmaya çalışacağız. Ve o insanların Kur'an'dan önce, Kur'an'a muhatap olmadan önce nasıl Allah Resulüne muhatap olduklarının gerçeğini bilip onlardan günümüze izler taşımaya çalışacağız inşallah. O meseleye geçmeden dostlar bir örnek vermeme müsaade edin. Örneğimizin kahramanı yiğit bir babanın yiğit bir oğlu olsun. Baba yiğit olunca oğlun da yiğit olma ihtimali fazladır. Çünkü ancak yiğitler yiğit yetiştirebilir. Yiğit bir babadan söz edersek herhalde o saadet asrının yiğitlikte rakip tanımaz bir ismini konuşmamız gerekecek. Kim o isim? Hazreti Ömer. Ömerül Faruk ve onun yiğit oğlu Abdullah İbni Ömer. Abdullah İbni Ömer'den bahis açtığımız zaman sevgili dostlar, 6-7 yaşında babası Ömer'den önce Müslüman olmuş bir insandan bahis açmış oluruz. Bedre, Uhud'a yaşı küçük olduğu için katılmayan bir yiğitten bahis açmış oluruz. Hendek'ten itibaren Allah Resulü'nün arkasında kılıç sallayan, savaş meydanlarının yiğidi olduğu gibi İlim meydanlarının da yiğidi olan bir şahsiyetten bahis açmış oluruz. Ve hepsinden önemlisi bugün Buhari ve Müslim'in ortaklaşa rivayet ettikleri 170, diğer hadis kitaplarının rivayet ettikleri toplamında 2630 hadisle Ebu Hureyre'den sonra en fazla bize hadis nakleden ve bizim zihin dünyamızda nasıl Müslümanca düşünülür, nasıl Müslümanca yaşanır noktasında çok önemli mesajlar veren bir ilim otoritesinden bahis açmış oluruz. Böyle bir yiğit şimdi bize sahabenin Kur'an anlayışının hangi temeller üzerinde doğrulduğuna dair bir ipucu verecek. Diyor ki Abdullah İbni Ömer, bir gün Kur'an'ın sadece hıfzıyla uğraşan bir topluluğa rast geliyor. Ve o topluluğun üzerinde şu tarihi sözü söylüyor. Biz öyle bir hayat yaşadık ki bize Kur'an'dan önce iman verildi. Öyle ki biz İlahi kelama muhatap olduğumuz zaman o mesajların bize ne dediğini, Allah'ın o mesajlar içerisinde taşıtmış olduğu helalleri, haramları, nehileri, yasakları öğrenme noktasında çaba verirdik. Ama şimdi öyle bir nesil geldi ki onlar sadece işin bir boyutuyla uğraşıyorlar. Fatiha'dan başlıyorlar. Nas'a kadar Kur'an'ın hıfzıyla, lafzıyla uğraşıp bunun için çaba harcarlarken Allah bize ne diyor ve ne demek istiyor konusunda herhangi bir çaba vermiyorlar. Böyle yapmaları kötü cinsli bir hurmanın ortalığa saçılması gibi insana tat vermiyor diyor. Ne zaman bunu söylüyor Abdullah İbni Ömer? Hemen sahabenin arkasından gelen neslin anlayışındaki bazı sıkıntıları görür görmez. Allah aşkına bizi görseydi ne derdi? Neler söylerdi acaba? İsterseniz hiç ona girmeyelim. Çünkü bizim şu anki Kur'an'a yaklaşımlarımız çok daha farklı. Ama Abdullah İbni Ömer o ilk muhataplara, yakın zamanlara dahi böyle bir eleştiri getiriyor. Ve ilk muhatapların aslında Kur'an anlayışının temelinde olan esasları söylemiş oluyor. Burada söylenen bir cümle çok önemli dostlar. Bize Kur'an'dan önce iman verildi. Bu aslında Kur'an'ın söylediği bir şey. Kur'an şifa kaynağıdır. Hasta yüreklere ve hasta hayatlara. Bir hidayet kaynağıdır. Ama kimin için bunlar? Bunun da temel ölçüsünü veriyor. Bu kitap ancak iman edenlere şifa veren ve onlara yol gösteren bir hidayet kaynağıdır. İman olmadıktan sonra Kur'an'da ne alınabilir ki? Biliyor işte, müsteşrikler bizden daha iyi biliyor. Yıllarını veriyorlar. Bugün Kur'an üzerine yapılan bazı araştırmaların elde ettikleri neticelerden biz istifade ederek Kur'an'ı anlamaya çalışıyoruz. Kur'an'ın nasıl anlaşılacağı konusunda onların ortaya koymuş oldukları çabalar ve o çabaların sonuçları bizim Kur'an anlayışımıza katkı sağlıyor. Ama onlara hiçbir faydası yok. Çünkü en temel şey onlarda yok. İman yok. İman yoksa gerisini konuşmaya değer mi acaba? İşte bizi onlardan ayıran en temel şey bu. Sahabeyi bizden ayıran en temel şey de bu. Önce imana muhatap olmak. İmanı ve imanın hakikatlerini öğrenmek. İmanın açılımlarını bir rehberin gözetiminde öğrenmek. Marifeti, tasdiki, ameli ve ikrarı Kur'an'ın ilk muallimi olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrenmek. Bu hakikati bilirsek dostlar, işte sahabenin Kur'an anlayışının temelini de öğrenmiş oluruz. Temeli ikidir. Önce Allah Resulü'nü tanımak, sonra imanı tanımak. Allah Resulü'nü bilmek, tanımak. Onun şahsiyetine, ahlakına, sıfatlarına, özelliklerine, görev alanlarının kapsamına vakıf olmak, onun üzerine imanı öğrenmek, bu elde edilen ön bilgi ile Kur'an'ın rahle-i tedrisatının önüne oturmak. Anlıyoruz değil mi sahabe ile bizim aramızdaki farkları? Neden Kur'an bizi etkilemiyor? Neden mesela Hanzala gibi cennet ve cehennem ayetlerini okuduğumuz zaman sarsılmıyoruz? neden cennet ayetlerini okuduğumuz zaman o ilk nesil gibi cenneti anında zihin dünyamızda canlandıramıyoruz? Neden cehenneme ait mesajları okuduğumuz zaman sarsılmıyoruz? Neden haşır, hesap, Allah'ın razı olması ya da Allah'ın gadaplanmasına ait ayetler bizi sarsmıyor? Neden ayetler uykularımızı kaçırmıyor? Neden ayetler sarsmıyor bizi? Değişti mi Allah aşkına Kur'an? Haşa. 1500 sene önce bu ilk neslin muhatap olduğu ilahi kelamla bugün bizim muhatap olduğumuz ilahi kelam arasında bir fark var mı? Aynı. Ne değişti peki? Ona muhatap olanlar. Onlar doğrudan muhataptı. Biz ise dolaylı bile muhatap değiliz. Biz modern muhatabız. Modern muhataplar işte bu şeyi kaybettiler. Yani sahabenin Kur'an anlayışının temeli olan önce Allah Resulü'nü tanımak, onun üzerine iman ve iman hakikatlerini tanımak, sonra Kur'an'a muhatap olmak. Biz şu anda ne vahyin ilk öğretmenini hakkıyla tanıyoruz, ne de iman ve hakikatlerini tanıyoruz. Bunları tanımadan Kur'an'a muhatap oluyoruz. Onun içinde Kur'an ilk nesli sarstığı gibi bizi sarsmıyor. Ama onlar tanıyorlardı. Hem Allah Resulü'nü tanıyorlardı, hem iman hakikatlerini tanıyorlardı. Nasıl tanıyorlardı? Ona birkaç örnek vereceğim birazdan. Ama şunu iyice belirlememiz gerekiyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 40 yaşında risalete muhatap olmasının temelinde yatan sebep, ilk muhatapların Allah Resulü'nü tanımasıydı. Tek sebep değil ama temel sebep. Niçin 40 yaşını bekledi Allah? Bunun sebepleri olmalı. Neden 25'te değil mesela? Allah Resulü gibi olgunluğu daha 10 yaşında elde etmiş bir çocuğa, bir delikanlıya ilahi kelam verilecektiyse niye 25'te değil, 35'te değil de 40'ta verildi? Sebebi ne ola dostlar? 3 sebebi var bunun. 3 sebebi de aslında bizim Allah Resulü'nü hakkıyla tanıyabilmemiz için bize mesajlar taşıyacak. Nedir sebeplerden biri? Allah Resulü'nü yetiştirmek istedi. Hatırlayın, o sözün sultanının bu hakikat için söylemiş olduğu o müthiş cümleyi. Eddebeni Rabbi fe ehsene te'dibi. Beni Rabbim yetiştirdi, terbiye etti ve terbiyemi en güzel şekilde düzenledi. Neden 40 yaşında? İşte cevabı. Allah onu yetiştiriyor. Daha doğumundan başlayarak 40 yaşına kadar hadiselerin ve olayların içerisinde yetiştiriyor. Hızlı bir biçimde zihnimizde kurgulayalım mı o 40 yılı? 8 yaşına kadar 5 ayrı ev. Allah aşkına söyleyin. Var mı bunun ikinci bir örneği? Önce anne Amine'de, sonra süt annesi Halime'de, sonra dayızadelerinin yanında Medine'de, sonra dede Abdülmuttalib'in yanında, en son amca Ebu Talib'in yanında. 8 yaşına kadar 5 ayrı ev. Ne öğrendi Allah Resulü? 1. Farklı insanlarla bir arada yaşamayı öğrendi. 2. Yetimdi o yetimliğine kurban olduğumuz. Yetimliğin bazı getirileri vardı. Alıngan olabilirdi, kaprisli olabilirdi, kısmen kıskanç olabilirdi. Ama 5 ayrı evde kalarak bunların dezavantajlarını aştı. 3. kendi ayakları üzerinde durmayı öğrendi. Çünkü onu söyleyecekti yıllar sonra. Veren el olun, alan el değil diyecekti. Bunu diyebilmesi için önce ta çocukluktan beri kendi ayakları üzerinde durması gerekirdi. Ve Allah Resulü öyleydi. Dördüncüsü ve en önemlisi dostlar. 5 ayrı evde 3 farklı kültür öğrendi. Mekke'de cahiliye kültürü. Süt annesi Halime'nin yanında Badiye'de Bedevi kültürü. 1 ay dayı zadelerinin yanında Medine'de şehir kültürü. 8 yaşında amca Ebu Talib'in karşısında. Ne diyor? Ben çalışmak istiyorum. Bakın adım adım Allah onu terbiye ediyor. Yarın söyleyeceği sözleri yalanlayacak, haşa, onunla çelişecek bir sözün ya da hayatın sahibi olmasını istemiyor Allah. Onun için de o günden başlayarak eğitiyor. Amca itiraz ediyor, izni koparıyor. Ve başlıyor 8'den 15'e kadar Mekke'nin o volkanik dağlarının üzerinde çobanlık yapıyor. En fazla da ne çobanlığı biliyor musunuz? Keçi çobanlığı. Niye? Çünkü hilmi öğrenmesi lazım. Müsamahayı öğrenmesi lazım. Toparlamayı öğrenmesi lazım. Sabrı öğrenmesi lazım. Şimdi 15 yaşında. 12 yaşındayken amcayla birlikte Suriye'ye gitmiş. 12 yaşında dış ticareti öğrenmiş. Kervanla ziyareti öğrenmiş. Orada Rahip Bahira ile görüşmüş. Bazı mesajlar almış. O yolculuk boyunca onlarca meseleye şahit olmuş. 15 yaşında Mekke'de bir harp patlak veriyor. Ficar harbi. Bana ne demiyor. Bana ne demiyor. O harbin içerisine dahil oluyor. Amcalarına ok veriyor. Bir harbin nasıl ceryan edeceğini en ince ayrıntısına kadar gözlemliyor. Harp bitiyor, taraflar masaya oturuyor. 15 yaşında o da masanın bir köşesinde. Çünkü anlaşmayı öğrenmesi lazım. Sulh nasıl yapılır? Bir barış anlaşması nasıl imzalanır? Onu da öğrenmesi lazım. Yıllar sonra lazım olacak. Yaş 20, bir erdemliler paktı kurulacak Mekke'de. Hılful fudul, faziletliler hareketi. 20 yaşında Abdullah İbni Cud'an'ın evinde o da yer alıyor. Yaş 25 evleniyor. Yaş 35 Kabe'nin hakemliğinde Mekke'nin en zor meselesini en kolay bir biçimde çözüyor. 35'ten 40'a kadar ruhi hazırlık. Rüyalar görmeye başlıyor. Yalnızlığı sevmeye başlıyor. Hira serüveni başlıyor. Hira'ya gidip gelmeye, Ayşe validemizin deyimiyle tehannus yapmaya, yani varlık sancısı çekmeye başlıyor. Bakın dostlar. Eddebeni Rabbi fe ehsene tedibi, bu işte. Beni Rabbim terbiye etti. Neden 40 yaşında? Alın size ilk cevabı. Bu mu sadece? Hayır. İkincisi dostlar. Neden Allah Resulü'nün 40 yaşında peygamber olduğunun ikinci sebebi. 40 yaşı ruhi olgunluk yaşıdır. Alimlerimiz insanın gelişim sürecini devrelere ayırırlar. Fiziksel anlamda bazı değişiklikler geçirdiklerini söylerler. Ve iklim şartlarından, coğrafi şartlardan, cinsiyet farklılıklarından dolayı insanın buluğa erme yaşının çeşitlilik arz ettiğini söylerler. Mesela bazı bölgelerde 7'dir buluğa erme yaşı, 9'dur, bazı bölgelerde 15'tir. Onun için de buluğa erme yaşını başlangıç noktasından değil, bitiş noktasından bize söylerler. Ve derler ki insan bedeni 23 yaşında bedeni olgunluğa erişir. 23 yaşında durur. O güne kadar ne gelişmişse artık ondan sonra fiziksel çok da önemli bir değişiklik olmaz. Onun için bedenin olgunluk yaşı 23'tür. Bedenin olgunluk yaşı var da aklın olgunluk yaşı yok mu? Onun da var. Aklın olgunluk yaşı ise cennet yaşıdır dostlar. Yani 33'tür. 33'te insan yavaş yavaş rüşt yolunda kemalata doğru yürür. Bedenin olgunluk yaşını söyledik. Aklın da söyledik. Ruhun yok mu? Ruhun da var. Ruhun olgunluk yaşı da 40'tır. Ve bundan kapı gibi bir delilimiz var Kur'an'dan. Bizatihi Kur'an 40 yaşının ruhi olgunluk yaşı olduğunu bize söyler. Nerede biliyor musunuz? Ahkaf suresi 15. ayette. Açın okuyun o ayeti. Allah bize ne güzel mesajlar verir o ayetlerde. Aslında her akıllı ana ve babanın çocukları görsün diye mealiyle birlikte odalarına asacakları bir ayettir bu ayet. Çünkü aile hukukunu gözeten ve bu hukukun Kur'an'ın gölgesinde cereyan etmesini bize söyleyen bir ayettir bu ayet. Nedir Rabbimiz biliyor musunuz? Biz insana ana ve babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Neden? Sebeplerini de söyler. Annesi onu birçok zahmetle taşıdı ve yine birçok zahmetle doğurdu. Onun taşınması ve sütten kesilmesi 30 ay sürer. Bu ayetten fıkıhçılarımız bir çocuğun ne kadar emzirileceğini de çıkarırlar. 30 ay sürer. İnsan, buraya dikkat buyurun sevgili dostlar. Hatta izâ belege eşedduhu ve belege erba'ine sene. İnsan en olgun çağına erişip 40 yaşına geldiği zaman, artık ruhi olgunluğu elde ettiği zaman, o delikanlılığın verdiği bazı tez canlılıkları terk edip ana ve babanın ne kadar büyük bir kıymet olduğunu anladığı zaman, dizine vurup ah şimdi olsalar da onlara ikram etsem dediği zaman, varın çoğaltılı örnekleri, o anda şöyle bir duada bulunur. Ya Rabbi, bana ve anne ve babama vermiş olduğun nimetlere şükredebilecek bir kabiliyet ver bana. O gün anlar işte. Ne zamanmış o gün? 40 yaşına varınca. Yani ruhi olgunluğu elde edince. Şimdi anlıyoruz değil mi? Niye Allah Resulü 40 yaşında peygamber oldu? Bu da ikinci sebebi. Üçüncü sebebe geçmeden bir şeyi söyleyeyim dostlar. Efendimiz 25 yaşında evlendi değil mi? Hatice validemiz kaç yaşındaydı o zaman? 40. Tesadüf mü bu? Hayır. Hatice'nin kelime manası nedir bilir misiniz Arap dilinde? Erken doğan kız çocuğu. Baba Hüveylid, Hatice validemiz 7 aylık doğunca bu ismi kızına verdi. 7 aylıktır Hatice validemiz. Ama baba Hüveylid'in bilmediği bir şey vardı. O zannediyordu ki Hatice'si 2 ay erken doğmuş. Hayır. O 15 sene erken doğmuş. O acele etmiş, kışta gelmiş. Gelmiş de o kış dünyayı kendi yastığının eşi olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bahara çevirmek için bir olgunluğu elde etmişti. Çünkü Muhammed Aleyhisselam'ın gün gelecek, yüreğinde fırtınalar kopacak, ayakları yerden kesilecek, sarsılacak. İşte o gün onun o sarsıntısını dindirecek, ona sekinet verecek, ruhundaki fırtınaları sahili selamete kavuşturacak bir liman lazımdı. İşte o liman Hatice validemiz olacaktı. Onun için 40 yaşındaydı dostlar. Bu ayrıntıyı da böylelikle zihnimizin bir köşesine yazalım. Neden 40 yaşında peygamber oldu? Üçüncü sebep. Ve aslında bizim üzerinde biraz daha fazla durmamız gereken bir sebep. Allah şunu yapabilirdi dostlar. O güne kadar insanların huzuruna hiç çıkmamış. İnsanlarla görüşmemiş. İnsanların tanımadığı, bilmediği birini bir anda Mekke'ye gönderip işte size Allah'ın peygamberi ve yanında vahiy diyebilirdi. Ama bunu demedi. 40 yıl onu kavminin içerisinde yaşattı. 40 yıl. Kaç yaşında vefat etti Efendimiz? 63 yaşında. Ömrünün 1/3'ünü herhangi bir iddiada bulunmadan kavminin arasında yaşamış bir elçiden söz ediyoruz. 40 yıl yaşayacak, evlenecek, çoluk çocuk sahibi olacak, ticaret yapacak, mal alacak, mal satacak, kız verecek kocaya, hısımlık ve akrabalık bağları kuracak, onlarca hadisede yer alacak, insanlar tanıyacak. Emniyetini, güvenini, sıdkını aleme ikrar edecek. Ondan sonra o ben Allah'ın Resulüyüm diye insanların huzuruna çıkacak. Ne dedik? Sahabenin Kur'an anlayışının temellerinden ilki Allah Resulü'nü tanımalarıydı. Söyler misiniz Allah aşkına şimdi bu iddiamızın ispatı saadetinde onun 40 yıl kavmi arasında yaşaması yetmez mi tek başına? Tanıyorlardı dostlar, tanıyorlardı. İnanın tanıyorlardı. Tanımasalardı eğer, davetin ilk 6 ayında Darul Erkam'a 45 tane talebeyi kazanabilir miydi Allah Resulü? Miladi 610, semanın kapıları açılıyor. Ve Allah Resulü yakınlarından başlayarak özel olarak seçtiği insanlara bu dini arz ediyor. 6 ayda Darul Erkam'da 45 tane talebe var. 45 talebe. 34'ü erkek, 11'i kadın. 34'ü zengin, 11'i fakir. Bakın siyer konusunda bize söylenenlerin biraz daha aksine şeyler söylüyoruz. Çünkü derinlemesini araştırdığımız zaman bunları elde ediyoruz. Yine o 45 kişiye bakıyoruz. Bir de bakıyoruz ki o 45 kişinin 31'i hür, 7'si mevali, 7'si köle. 31'i hür. 7 tanesi hürriyetini elde etmiş köleler. 7 tanesi de o gün için köle. Ve o 45 talebeden 8 tanesi okuma yazma biliyor. 10 bin nüfuslu o gün için dünyanın merkezi olan bir yerleşim yerinden bahsediyoruz. Ve Belazuri bize bir rakam veriyor. O gün diyor Mekke'de okuma yazma bilen insan sayısı 17'dir. Allah Resulü işin başında Darul Erkam'a bölgenin 17 okuma yazma bileninin 8'ini alıyor. Peki dostlar şu şeyle durup düşünelim bu verilerin üzerine. Nasıl 6 ay içerisinde bir davet böyle bir muhitte böyle hususiyetleri olan bir taraftar kitlesini kendi saflarına çeker? Nasıl çeker? O emin elçiden dolayı. Tanıyorlar onu, biliyorlar. Tanıdıkları için de ona itiraz etmiyorlar. Bakın, eldeki imkanlarını kaybetmekten korkanların dışında, kıskançlık ve hasetliği ileri düzeye taşıyanların dışında, siyasi ve ailevi rekabetleri o günde kamçılayarak farklı bir noktaya taşıyanların dışında Allah Resulüne Mekke'de karşı çıkan olmamıştır. Karşı çıkanların temelinde Efendimizin emniyetine ve sıdkına dair bir eleştiri değil, aslında bu saydığım sebeplerden kaynaklanan bazı itirazlar vardı. Allah Resulü 6 ayda Mekke'nin en soylularına, en ileri gelenlerine, en zenginlerine, kültürel anlamda en üst düzeyde olan insanlarına ulaştı ve onları kendi saflarına çekti. Çekmesinin sebebi buydu işte. İlk muhataplar o elçiyi çok iyi tanıyorlardı. Şimdi bu iddiaları somut örneklerle açıklayalım isterseniz. En başta size Hazreti Ebubekir'i örnek veririm. Belki birçoğunuza Hazreti Ebubekir'in Müslüman oluşu çok doğal bir şeymiş gibi gelebilir. Ama bu aciz kardeşinize göre Hazreti Ebubekir'in Müslüman olması başlı başına bir mucizedir. Niye dostlar? Niye olduğuna gelin beraber karar verelim. 20 yaşında Allah Resulü, 18 yaşında Hazreti Ebubekir. İlk tanışmaları ya da sıcak anlamda ilk buluşmaları, Allah Resulü 20 yaşındayken, Hazreti Ebubekir 18 yaşındayken, Hazreti Ebubekir'in amcası sayılan Abdullah İbni Cud'an'ın evindeki Hılful Fudul harekatında olmuştur. O hareketin, o faziletliler hareketinin, erdemliler paktının içerisinde bu iki insan da vardır. Kur'an öyle diyordu değil mi Nur suresinde? Temiz temize yakışır. Tahir tahire yakışır. İyiye yakışır. Güzel de güzele yakışır. Tersi de geçerli. Necis necise yakışır. Kötü kötüye yakışır. Çirkin çirkine yakışır. Bu hususiyetleri bünyesinde barındıramayanlar da birbirlerine yakışır. 20 yaşındaki Allah Resulüne, o günün Muhammedul Emin'ine, Ebubekir İbni Kuhafe yakışıyor işte. Orada buluşurlar, tanışırlar ve bir dostluk oluşur aralarında. 20 yıl sürecek olan bir dostluk. Bu 20 yıllık dostluk sürecinde biri hep bir adım öndedir. Biri okuma yazma bilir, biri bilmez. Biri tüccardır, biri işçi. Biri zengindir, biri fakir. Biri o gün için nesep alimidir. Çok ciddi bir ilim dalıdır o gün için. Birinin ise hiçbir vasfı yoktur. Biri bölgenin tanınan bir simasıdır, biri tanınmamaktadır. Tanınıp ve tanınmayanların nasıl olduğuna da bir örnek vereyim. Hicret yolundayız. Allah Resulü önde, Ebubekir arkasında. Bölge insanı Ebubekir'i tanıyor. Efendimizi görmemişler. Ey Ebubekir, bu kim diye soruyorlar. Hazreti Ebubekir Efendimiz dese, Allah Resulü dese, belki birileri Mekke'ye haber uçuracak. Yalan söylese, sadakat abidesi Ebubekir'e yakışmayacak. Ne diyor dostlar? Haza racul yedulluni ala tariq. O benim yol göstericimdir. Yani çöl mürşidimdir. Ama onu duyan sadece meseleyi o gün için çölleri bilen bir rehber olarak bilir. Ebubekir'in kastı ise dünya ve ahiret mürşidimdir demektir. Bakın, insanlar yolda Ebu Bekir'i tanıyor, Allah Resulü'nü tanımıyorlar. Her zaman 20 yıllık dostluk boyunca hep bir adım önde olan bir şahsiyet. 20 yılın sonunda Allah Resulü diyor ki ben Allah'ın peygamberiyim. Allah aşkına dahil olun bu sürece. Ve siz olun Ebu Bekir'in yerinde, ne derdiniz? Hep siz bir adım önde olmuşsunuz. 25 yaşında Muhammed Aleyhisselam, Hatice validemizle evlenecek, cebinde para yok. Mihir ödeyecek para yok, düğün yapacak para yok. Onun avuçlarına parayı koyan da Ebu Bekir. Hep önde. Ama bir gün geliyor, bir daha öne geçmemek üzere Muhammedul Emin, Muhammedun Resulullah oluyor. Ebu Bekir'in yerinde olsaydınız ne yapardınız? En azından düşünürdük değil mi? Acaba derdik. Ama demiyor. Bir gün Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer arasında bir tartışma oluyor Medine'de. Olay Allah Resulüne intikal edince Efendimiz, ashabın tamamına, içlerinde Ömer de var, sahabimi, dostumu ve arkadaşımı bana bırakmayacak mısınız diyor. Ebu Bekir'i kastederek. Herkes beni yalanlarken o beni doğruladı. Herkes malından beni mahrum ederken o malını benim ayaklarımın altına sardı. Herkes benim davetime şöyle ya da böyle tereddüt ile karşılık verirken o anında fasılasız bir biçimde iman etti. Şimdi siz dostumu bana bırakmayacak mısınız? Allah Resulü bakın, onun imanının nasıl büyük bir mucize olduğunun altını bu sözlerle imzalıyor. Çok zordur Ebu Bekir'in konumu. Ama o zorluğu aşarak sadakat abidesi, Sıddık lakabının kıyamete kadar tek otoritesi olmuş, bu alanda rehber ve önder olmuştur. Peki Ebu Bekir'e ilk gün, ilk anda duyar duymaz Muhammedun Resulullah dedirten şey nedir? Allah Resulü'nü tanıması değil. Tanımasaydı der miydi dostlar? Bilmeseydi o hayatı, o ahlakı, 20 yıllık dostluğun getirmiş olduğu o ilişkiler yumağını bilmeseydi, Hazreti Ebu Bekir böyle bir şekilde iman eder miydi? Onu imana taşıyan Kur'an'dan önce de, imandan önce de Allah Resulü'nü tanımasıydı. İşte bu bir örnek. Gelin Hatice validemize de konuk olalım. Dedik ya 15 yaş büyük. O da hep önde. Servet sahibi, zengin. Öyle bir zengin ki sayılı insanlar. 25 yaşında Allah Resulü Şam'a Hatice validemizin kervanını götürürken onun kervanı tüm Mekkelilerin kervanına denkti. Böyle bir servet. Peki böyle bir zenginlikte olan birisiyle evlenmek her baba yiğidin harcı mıdır? Bakın etrafınızdaki insan manzaralarına. Eğer bir evde hanımın ekonomik özgürlüğü varsa, babadan kalan bir malı varsa, zenginse, o evin patronu kim ne derse desin hanımdır. Ve o hanım elindeki o güçle erkeği ezer. Ezmektedir de onun onlarca örneğini görüyoruz. Peki Hatice validemize Allah Resulü'nde böyle mi olmuştur? Merak ediyor Ebu Talip, Hazreti Ali'nin babası. Diyor yeğenim fakir, Hatice Hüveylid'in kızı ise zengin. Ben herhalde hata ettim onların evliliğine ön ayar olarak. Acaba Hatice Sevretin getirmiş olduğu bir özgüvenle benim hassas düşünceli yeğenim Muhammed'i eziyor mu, ezmiyor mu? Neb'a isimli bir kölesi var Ebu Talib'in. Git diyor. Birkaç gün o evde kal. Gözle. Bak bakalım. Hatice nasıl davranıyor Muhammed Aleyhisselam'a? Merak ediyor Ebu Talip. Amca hassasiyeti. Bir baba olmuş Allah Resulüne yıllar yılı. 17 yıl babalık etmiş. O yiğit çocukların, Ali ve Cafer'in babası. Neba gidiyor. Gözlüyor, geliyor. Ey Ebu Talip diyor. Vallahi ben böyle bir aile görmedim. Hizmetlileri var evin. 40 yaşında Hatice validemiz o hizmetlilere bırakmıyor. Kendi elleriyle Muhammed Aleyhisselam'ın hizmetini yapıyor. Efendimiz Hatice diye haykırdığı zaman Hatice'nin lisanından çıkan cümle "Anam babam sana feda olsun ey efendim." buyur diyor. Nübüvvetten öncesinden bahsediyoruz. Daha nübüvvete 15 yıl var. 15 yıl öncesinde böyle bir aile. Ebu Talip gözyaşları içerisinde dinliyor Neb'a'yı. Allah'a şükrediyor. Yeğeni Muhammed'in böyle bir evlilik kurduğu için Allah'a duada, teşekkürde bulunuyor. Böyle bir yuva Hatice validemizle Allah Resulü. O yuvanın 15 yıllık bir süreci var. 15 yıl sonra miladi 610'da Hira mağarasında Muhammedul Emin, Muhammedun Resulullah olma sürecine girecek. Semanın kapıları açılıyor ve Cibril-i Emin Muhammedul Emin'in üzerine en büyük emniyetin ve güvenin kaynağı olan ilahi kelamın ilk pasajını indiriyor. Bir derin sarsıntı var Allah Resulü'nde. Bir yere girmesi lazım. Bir limana sığınması lazım. Ve aşağıda onu bekleyen adresler var. Amca Ebu Talib'e gidebilir. Dostu Ebu Bekir'e gidebilir. Bir din bilgini olan Varaka İbni Neffel'e gidebilir. Ama bunlara gitmiyor. Çünkü öyle bir liman görmüş ki Hatice'den. O ancak orada teskin olabileceğinin çok iyi farkında. İner inmez Hira'dan, hiçbir yere uğramadan Hatice'nin şefkatli kollarına kendini atıyor. Dilinde tek bir kelime. Zemmiluni, zemmiluni. Beni örtün, beni örtün. Hatice validemiz ne yapıyor dostlar? Sana ne oldu bile demiyor. Eğer emir beni örtünse ben de örterim diyor. Sormadan, sorgulamadan efendisinin üstünü örtüyor. Nice sonra Allah Resulü kendine geliyor ve başından geçenleri anlatıyor. Ne diyor Hatice validemiz? Hatice'yi Hatice yapan bu işte. Hatice'yi hanımlar aleminin sultanı yapan bu işte. Hatice 5000 yıl önce Hacer'in söylediği bir cümle ile sözlerine başlıyor. Hatırlayın o cümleyi. İbrahim bıraktı ya, vadisinde, toprağında bir tek ot bitmeyen oraya. Giderken sordu ya Hacer, bizi kime bırakıyorsun diye. İbrahim rahmetin babasıydı. Dönüp de arkasını sizi Allah'a bırakıyorum bile diyemedi. Dönemedi. Dönemeyince Hacer validemiz anladı. Demek ki emir büyük yerden dedi. Demek ki bizi Allah'a bırakıyorsun dedi. Eğer Allah'aysa Allah bizi zayi etmeyecek. Aynı söz 5000 yıl sonra Hatice'nin lisanında. Ey efendim korkma, tasalanma, Allah seni zayi etmeyecektir. Alın size. Sultana sultanlık yakışır. İlkesiyle Hatice'yi Hatice kılan ruhu bize gösteren bir cümle. Hicretin nazlı gelini Hacer'in 5000 yıl önce söylemiş olduğu o sözü şimdi nübüvvet evinin nazlı gelini Hatice, nübüvvet tahtının tartışılmaz sultanı olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a söylüyor. Bu kadar mı? Hayır. Ve dökülüyor Hatice validemizin lisanından 5 cümle. 5 cümle. Ne diyor dostlar Allah aşkına? Sen çok ibadet edersin. Şöyle şöyle yaparsın. İbadetini mi Allah'a fatura ettiriyor? Hayır. 5 cümle. Sen akrabalarını koruyup gözetirsin. Sen düşkünlerin elinden tutarsın. Sen ihtiyacı olanların ihtiyacını karşılarsın. Sen misafirine her türlü ikramı yaparsın. Sen hakkın yanında yer alır, hakkın ikamesi için çalışırsın. Böyle olan bir insanı Allah zayi eder mi? Allah sahipsiz bırakır mı? Allah ellerini bırakır mı? Allah Resulü bu sözlerin üzerine kendine geliyor. Yüreğindeki fırtınalar bu söz ile sahili selamete ulaşıyor. Peki dostlar, Hatice validemize bu sözleri söylettiren neydi? Tanımasaydı söyleyebilir miydi? 15 yıl yastığını paylaşmış onunla. Ancak onu o kadar mahremine giren biri tanıyabilir. Birini tanımak için hanımına sorun. Dışarıda güllük gülistanlıktır. Dışarıda her şey dört dörtlüktür. Asıl dört duvarın içidir asıl olan. Ve onu da en iyi onun yoldaşı bilir. İşte Muhammed Aleyhisselam'ı da Hatice validemiz biliyor ve onu söylüyor. Tanıdığı için söylüyor bunu. Tanıyor dostlar. Tanıdığı için de Hatice validemiz daha nübüvvet yokken ikrar ediyor. Daha Kur'an'ın ayetlerine muhatap olmamışken Muhammed Aleyhisselam'ı tanımanın bilgisiyle bunu ikrar ediyor. İşte bir örnek de Hatice'den olsun. Gelin Erkam bin Ebil Erkam'a dostlar. O yiğit insana. Erkam bin Ebil Erkam'ı anlatırken ben zamanının Musa'sı demiştim. Niye zamanının Musa'sı biliyor musunuz? Çünkü Allah Resulü onun amcası Ebu Cehil'i ümmetimin firavunu diye tanıtmıştı. Eğer her firavunun karşısında bir Musa varsa Allah her firavunun sarayında bir Musa'yı yetiştirmişse Ebu Cehil gibi bir firavunun sarayında da onun yeğeni olan Erkam bin Ebil Erkam'ı yetiştirmişti. Duymuş amcalarından. Babası Abdümenaf Safa tepesinde düğün hediyesi olsun diye koca bir ev almış. Daha yeni evli. Amcaları yeni daveti konuşuyorlar. Kulak misafiri olmuş Velid İbni Muğire ile Ebu Cehil arasındaki konuşmalara. Amcalarının söylediğiyle ikna olmamış. Ben gideyim demiş. Kendim sorayım. Ben sorayım, işin asli muhatabı olan Muhammed bana cevap versin. O Kabe'ye doğru yürürken Allah Resulü'nü aramak için Allah Resulü de dua dua yakarıyor. Neye yakarıyor biliyor musunuz dostlar? Ya Rabbi diyor, ben bittim. Bunlar Mekke'nin bu kara yüzlü adamları daha bir avuç benim yiğidimi İşin başında şiddet minderine çekmek istiyorlar. Bana bir pota ver. Bir medrese ver ki ben yiğitlerimi o medresede yetiştireyim. elinin altındaki yiğitleri gözetliyor Allah Resulü. Aklından geçiriyor. Acaba Ebu Bekir'in evini ilk medrese olarak tahsis etsek bir sonuç alabilir miyiz diyor. Sonra diyor ki Ebu Bekir'in evi olmaz. Çünkü herkes tanıyor onu. Ya Osman, o da olmaz. Ya Abdurrahman İbni Avf, o da olmaz. Ya Musab bin Umeyr, o da olmaz. Bir avuç insan var. Olmaz, olmaz, olmaz diyor Allah Resulü. İşte ellerini kaldırdığı zaman semaya, Allah Resulü'nün bittim dediği noktadır o nokta. Sen katından bana bir rahmet gönder. 18 yaşında Erkam bin Ebil Erkam şimdi Allah Resulü'nün karşısında. İlk sözü ne biliyor musunuz Efendimiz'e? Ey Muhammed, sen kendinin Allah'ın peygamberi olduğunu iddia ediyormuşsun. Bizim yüzyıllardır atalarımızın taptığı, inandığı Lata, Uzza'ya, Uzza'ya, Menat'a dil uzatıyormuşsun. Onları kerih görüyormuşsun. Ve kendinin son elçi olduğunu söylüyormuşsun. Doğru mu bunlar? Allah Resulü onu dinliyor ama içinden geçen de şu. Acaba Erkam o medresenin sahibi olabilir mi? Acaba Erkam o potanın sahibi olabilir mi? Ve başlıyor Erkam bin Ebil Erkam'a Kur'an'dan bazı ayetler okumaya. Erkam bin Ebil Erkam düşünmeye başlıyor. Acaba olur mu diyor Muhammed son peygamber. Hani amcam Velid İbni Mughire bekliyordu. O bekliyordu. Ama bu iş beklemekle olmaz ki. Bu iş seçilmekle olur. Acaba Allah Muhammed'i seçmiş olabilir miydi diye ölçmeye biçmeye başladı. Kur'an onun amcasını bize resmeder ya Müddessir suresinde. Velid İbni Mughire de ölçüp biçmişti. Ama onun ölçüp biçmesi batılı meşru göstermek içindi. Şimdi onun yeğeni Erkam hakikate ulaşmak için ölçüp biçiyordu. Acaba olur mu dedi. Ve içinden sorgulamaya başladı. Allah Resulü'nün 40 yıllık nübüvvetten önceki o tahir, o pak, o pakize hayatı önünde yankılanmaya başladı. Efendimizin o hayatını görmeye başlayınca, o hayatın hayalini zihninde canlandırmaya başlayınca, o hayat Erkam bin Ebil Erkam'ın da gönül sandıklarının anahtarı oldu. Nicelerinin gönlünü açan Erkam'ın da gönlünü açtı. Neden olmasın dedi ki. O değil miydi 20 yaşında? Babam Abdülmenaf ile birlikte Abdullah İbni Cuda'nın elinde iyilik adına kim olursa olsun zalime karşı, kim olursa olsun mazlumdan yana tavır alan. 20'sinde bunu yapan, 40'ında iyilik namına ne yapmaz ki dedi. Ve la ilahe illallah orada Erkam'ın dilinde yankılandı. Söyler misiniz dostlar? Erkam 40 yıllık o hayatı bilmeseydi inanır mıydı? Bakın, nicelerinin gönlünü açan onun da gönlünü açmış. Gönül sandıklarının anahtarı olmuş. O hayat çok önemli dostlar. Son bir örnek verip bitireyim. Nübüvvetin 5. yılı ve Mekke'nin sokakları davete inanan Müslümanların inlemeleriyle yankılanıyor. Ahad, ahad diyor insanlar. Bilal'in aynı söz. Zübeyir İbni Avvam'ın lisanında aynı söz. Talha İbni Ubeydullah'ın lisanında aynı söz. Musab bin Umeyr'in lisanında aynı söz. Bu sözü Allah Resulü unutmuyor dostlar. Unutmuyor. Medine'ye geliyor. Hicretin ikinci senesi, ilk kez iman ile inkar Bedir'de karşı karşıya gelecek. Soruyorlar ya Resulallah, Bedir'de parolamız ne olsun? Parolanız sizin Mekke sokaklarında söylediğiniz o söz olsun diyor. Bedir'in parolasıdır ahad ahad. İşte nübüvvetin 5. yılında ahad ahad diye yankılanınca Mekke'nin sokakları Allah Resulü bir avuç Müslümana haydi dedi. Deniz aşırı bir ülkeye, Habeşistan'a, bugünkü ismiyle Etopya'ya. 15 insan. Kim bunlar dostlar? Köleler mi? Hayır. Osman, Hazreti Osman, hanımı Rukiye, Ebu Huzeyfe, hanımı Sehle, Abdurrahman İbni Avf. En zenginler, en soylular Musab bin Umeyr, Abdullah İbni Mesud. Bakın kimler gidiyor. Peki dostlar, burada biraz düşünelim Allah aşkına. Siyeri böyle okuyalım. Allah Resulü hiç o güne kadar gitmediği, ayak basmadığı bir topraklara gidin diyor. Ve bu bir avuç insan, 11 erkek, 4 kadın, 15 kişi. İlk hicretten bahsediyoruz. 15 kişi hiçbir itirazda bulunmadan anında yola revan oluyorlar. Nasıl bir şey bu Allah aşkına? Şunu sorsalar sahabeler, bu onların yiğitliklerine bir zarar getirmez. Bunu bir insani soru olarak sorabilirler. Sormaya da hakları var. Ya Resulallah, bize git diyorsun ama sen orayı biliyor musun? Orada nelerle karşılaşacağımızı biliyor musun? Sormuyorlar dostlar. Sormuyorlar. Peki niye? Bu insanlar ne gördüler de sormuyorlar? Allah aşkına bırakın onu bunu da kendi çocuğunuzu başka bir şehre gönderin bakalım. Hadi daha da daraltayım. Keşke onu yapabilsek. Mutfaktan bir bardak su isteyin de çocuğunuz getirsin. Bunu bile yaptıramıyoruz biz. Ama öyle bir insandan ve öyle bir topluluktan bahsediyoruz ki en soylu insanlara hadi her şeyi bırakın gidin diyor. Hiç kimse en ufak bir itirazda bulunmadan gidiyor. Ben şahsen merak ettim Allah Resulü. Nereden bilir Habeşistan'daki Necaşili? Nereden bilir? Nereden bilir bilir misiniz? Allah Resulü devrine gözü kapalı değil. Dedik ya o 40 yıllık hayat. Her şeyi takip ediyor. Ne var ne yok her şeyi takip ediyor. Abdülmuttalib'in babası Haşim. Haşim'in babası Abdümenaf. Abdümenaf'ın iki oğlu vardı. Biri Haşim, biri de Ümeyye'nin babası Abdüşems. Abdümenaf bu iki oğlu arasında ticareti paylaştırmıştı. Haşim'e demişti ki sen Medine ile Yemen'e git, orada ticaret yap. Ümeyye'nin babası Abdüşems'e de demişti ki sen Habeşistan'a git. O günden başlamış Mekke ile Habeşistan arasındaki ticaret. Ve Allah Resulü her gelen geçenden soruyor. Ne var ne yok diyor. Nasıl bir kral var orada? Nasıl bir yönetim var orada? Çünkü o alemi değiştirmeye aday olacak. Böyle bir insan devrine gözlerini kapatabilir mi? Her şeyi en ince ayrıntısına kadar öğrenmesi lazım. Ve öğrenmiş. Bu Allah Resulü'nün Habeşistan'ı tanımasının bir vesilesi. Hatta tanındığına dair Amr İbni As'tan da biz biliyoruz değil mi? Amr İbni As o günün Necaşisi'nin çok yakın dostu. Mekke böyle dostluk ilişkileri kuruyor Habeşistan'da. Bu bilgi bir tarafa. Ama sahabinin Allah Resulüne itiraz etmeden deniz aşırı bir ülkeye gitmesi de bir tarafa. Onları oraya götüren nedir dostlar? Kur'an ayetlerinden önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o 40 yıllık hayatıdır. Tanımasalardı eğer, güvenmeselerdi eğer, aralarında emniyet anlamına böyle bir bağ kurulmasaydı eğer, inanın değil deniz aşırı bir ülkeye bizim gibi mutfaktan bir şey dahi getirtemezdi. Böyle bir güven tesis edildiği için sahabe arkasına bakmadan yürümeye başladı. İşte bu hadiseler, bu şahsiyetler, insanların iman edişi, imandan önce Allah Resulü'nü tanımaları, hepsi bize sahabenin Kur'an anlayışının temellerini veriyor. Bu temelleri bir daha hatırlayalım ve bize bakan pencerede neler alabiliriz onunla da bitirelim. Birincisi dostlar, dedik ya, tekrarda fayda var. Sahabenin Kur'an anlayışının temeli Allah Resulü'nü tanımalarıydı. İkincisi imanı tanımalarıydı. Onlar Allah Resulü'nü tanıdılar. Ondan sonra imanla tanıştılar. Bu ön bilgiyle Kur'an'a muhatap oldular. Böyle olduğu için de Kur'an onları derinden sarstı. Hayatlarına yön verdi, hayatlarının ekseni oldu. Bu birincisi. İkincisi, bize bakan bir yönü var bu meselenin. Ne diyoruz? Büyük iddialarımız var bizim de. Bazen boyumuzu aşan iddialarda bulunuyoruz. Mesela tebliğe kendini memur saymak, sizi tenzih ederim ama benim boyumu aşan bir iddiadır. Bu iddiayı yapabilmek için altını doldurmak şarttır. Tebliğden önce teslimiyet, temsiliyet makamının hakkını vermektir. İşte Allah Resulü o 40 yıllık hayatıyla temsiliyet makamının hakkını vereceğini aleme hayatı ile göstermiştir. Sözü ile değil, hayatı. Önce temsil etmiş, o temsiliyet liyakatını ortaya koymuş, hayatıyla ispat etmiş, dostu düşmanı herkesi bu konuda ikna etmiş, sonra insanlara tebliğ için bir şeyler söylemiştir. Bize bakan pencerede bu meseleden alacağımız o kadar çok şey var ki. O kadar çok şey var ki. Neden sözlerimiz tesir etmiyor? Neden bizlerin sözleri o insanların sözleri gibi makes bulmuyor? Neden insanlar bir dönem önce duydukları aynı hakikate fevç fevç gelirken bugün bize bakınca bu hakikatlerden dahi tiskinen insanlar oluyor? Herkes sorgulasın bunu dostlar. Herkes sorgulasın da Rabbim inşallah Kur'an'ı hakkıyla temsil edebilecek bir liyakati bizlere kazandırsın. Rabbim inşallah sahabenin anladığı gibi Kur'an anlayışımızın temellerine önce Allah Resulü'nü hakkıyla tanımak, sonra imanı tanımak, sonra Kur'an'ın karşısına doğru bir muhatap olarak geçmeyi bizlere nasip etsin. Bizleri de hakkıyla temsil ettirsin. Bizlere de böyle bir liyakatı ve şerefi inşallah nasip eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davana enilhamdülillahi rabbil alemin.